informacje na stronie www.ceem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Jest godzina 20, to program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne źródła potwierdzają, że są zabici i ranni po akcji policji przeciwko domniemanym terrorystom w Belgii. Na warszawskich Powązkach pożegnano Tadeusza Konwickiego. Klient musi znać ostateczną cenę biletu lotniczego od samego początku, orzekli sędziowie Trybunału Sprawiedliwości. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, na wschodzie Belgii policja przeprowadziła akcję przeciwko grupie domniemanych terrorystów. Lokalne media, powołując się na przedstawicieli prokuratury, informują, że zginęły dwie, a nie jak wcześniej podano, trzy osoby. Kilka zatrzymano. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, dwóch zabitych niedawno wróciło z Syrii. Byli pod obserwacją służb. Sprawą zajęła się nasza korespondentka Magdalena Skajewska. Do zdarzenia doszło w okolicy dworca w centrum Verviers. Według relacji świadków słychać było kilka eksplozji oraz wymianę ognia. Na miejscu są lekarze i policja. Kilka osób zostało przesłuchanych. Z informacji agencji Belga wynika, że operacja była skierowana przeciwko trzem osobom, które wróciły niedawno z Syrii. Tymczasem w Brukseli policja poszukuje uzbrojonego mężczyzny, który miał grozić pasażerom na jednej ze stacji metra, wychwalając głośno Allaha. Po zamachach w Paryżu Belgia nie podniosła poziomu alertu terrorystycznego. Dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały jednak podjęte w niektórych strategicznych miejscach w kraju. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dżihadystyczne państwo islamskie działające głównie w Syrii i Iraku rekrutuje bojowników również w Europie. Są to m.in. muzułmanie mieszkający w Belgii. Agencja Reutera dodaje, że wśród wyznawców islamu można zaobserwować większą aktywność radykalnych grup. Najbliżsi, ale także ludzie kultury i politycy pożegnali Tadeusza Konwickiego. Urna z prochami wybitnego literata i twórcy filmowego spoczęła w grobie na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wielka strata, tak mówili przyjaciele Tadeusza Konwickiego, którzy towarzyszyli mu w jego ostatniej drodze. Można tylko, Magdalena Zawadzka, żałować, że odszedł jakiś świat nieprawdopodobnej inteligencji przenikliwej, poczucia humoru, dobrego wychowania. Miałem szczęście. Daniel Olbrychski. Przyjaźnić się z Tadeuszem. Miałem szczęście obracać się w kręgu takich ludzi i być świadkiem wzruszającego i pięknego odejścia. Żegnamy wielkiego pisarza i reżysera, mówił prezydent Bronisław Komorowski, który wziął udział w ostatnim pożegnaniu Konwickiego. Żegnamy przedstawiciela pokolenia polskiego, które zostało szczególnie bolesnie doświadczone przez zły los, przez złą historię. Minister kultury Małgorzata Omilanowska, wymieniając osiągnięcia Tadeusza Konwickiego, mówiła, że pożegnaliśmy legendę polskiej literatury i polskiego filmu. Nie cenił narodowej megalomanii i cierpiętniactwa. Jego wizja Polski, łącząca rozpacz i umiłowanie, pozostawała miarą jego patriotyzmu. Tadeusz Konwicki zmarł w wieku 88 lat. Monika Gosławska, Polskie Radio. W Sandomierzu pikietowały pielęgniarki. Przed starostwem powiatowym zebrało się dzisiaj około 200 sióstr, położnych i innych pracowników Szpitala Specjalistycznego imienia Ducha Świętego. Domagali się 200 zł podwyżki i premii za ubiegły rok. Średnia płaca pielęgniarek w tym szpitalu wynosi w tej chwili 2000 zł miesięcznie. Ciężko pracujemy, a zarobki mamy niewielkie. W 2008 roku była ostatnia podwyżka i od tej pory pracujemy za tą samą pensję, a obowiązków mamy coraz więcej. Mamy dzieci, dzieci też chcą studiować, rodziny mamy, mamy opłaty takie same jak każdy inny. Do zebranych wyszedł cały zarząd powiatu sandomierskiego oraz zastępca dyrektora szpitala. Starosta Stanisław Masternak stwierdził, że rozumie sytuację protestujących, jednak powiat nie ma możliwości prawnych, aby przekazać pieniądze na płace w szpitalu. Wicedyrektor szpitala Artur Krop poinformował, że obecnie nie może dać żadnych obietnic co do ewentualnych podwyżek. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby utrzymać przynajmniej to, co jest i nie stracić żadnego z oddziałów szpitalnych. Pracownicy szpitala zapowiadają kolejną pikietę. Z Sandomierza Grażyna Szlęzak-Wójcik, Radio Kielce. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził unijne przepisy, które nakazują podawanie już od początku transakcji ostatecznej ceny biletu lotniczego w elektronicznym systemie rezerwacji. Chodzi o loty, które rozpoczynają się na lotniskach w Unii. Sędziowie zajęli się sprawą po skardze Niemieckiej Federacji Konsumentów. Zaskarżyła ona do sądu sposób przedstawiania taryf lotniczych na stronach Air Berlin. Przypomnijmy, że rozporządzenie z 2008 roku wymaga od linii przejrzystości cen przewozów lotniczych, tak żeby zagwarantować klientom możliwość porównania cen lotów różnych przewoźników. O 21:00 wracamy z serwisem Trójki. Teraz mamy jeszcze kilka informacji o pogodzie. W nocy w regionach północnych miejscami przelotne opady deszczu i tam silniejszy wiatr. Na termometrach w Zakopanem -3, w Krakowie -2, w Kielcach, Przemyślu -1, w centrum już +1, nad morzem +2, a na Dolnym Śląsku 5 stopni powyżej zera. Jutro będzie sporo słońca, jednak na północy i na zachodzie będzie się też chmurzyć i może popadać deszcz. W Gdańsku 5 stopni, w Warszawie 7, w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach 8, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bądź gotowy na Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych 2015. Sięgnij po nowy numer Tempa, nowego tygodnika przeglądu sportowego ze skarbem kibica turnieju w Katarze. Godziny transmisji, statystyki, składy, ciekawostki. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Pierwszy koncert już 18 stycznia we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdiejew. Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Krótkie momenty skupienia. Rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi gdzie ty. Ty nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się. W niepewności tkwię. Powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Czekam bardziej niż ty. Czekam aż krótkie momenty skupienia. To oczywiście nagranie, w którym pojawia się tytuł płyty, o której też teraz będziemy rozmawiać. Troszeczkę. W naszym studiu gość Artur Rojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Płyta roku Artur Rojek. Piosenka roku Artur Rojek. Wydarzenie roku Artur Rojek i OFF Festiwal. No tutaj pewnie odpowiedzialność grupowa, prawda? Ale festiwal, który kojarzy się z tobą. Bardzo ci dziękuję za ożywienie, które wprowadziłeś do plebiscytu. Ja też dziękuję. Bardzo mi miło. Publiczność głosowała, prawda? Tak, to głosowała publiczność. Dziękuję wam za oddane głosy. Strasznie się cieszę, bo to, jak już tutaj mówiłem, w programie Radiowy Dom Kultury taki bardzo przełomowy rok dla mnie, w związku z tym, że wyszła w ubiegłym roku moja pierwsza solowa płyta i w zasadzie nie wiadomo było, jak to się potoczy, czy dobrze, czy źle. Po tych 20 latach bycia kojarzonym z czymś zupełnie innym, no ta płyta była takim dosyć dużym wyzwaniem, ale udało się finalnie, czego efektem jest to, o czym mówisz i no co ja mogę więcej powiedzieć? No super, no generalnie każdy by się chyba cieszył, nie? No pewnie, to jest super sytuacja, zwłaszcza, że różnie bywa z tymi plebiscytami. Sztuka nie jest sportem, więc tutaj nie ma możliwości zmierzenia, kto rzeczywiście wygrywa. My liczyliśmy głosy i fajne jest to, że ludzie mają całkowitą dowolność zgłaszania propozycji i nagle właśnie wyłania się jakiś faworyt. Okazuje się, że coraz więcej tych głosów się dolicza. Potem prosta matematyka. Tylko nie wiem do końca, kiedy tak mówisz o tym, że nie było wiadomo, kiedy płyta miała się ukazać, jak będzie. To jest taka kokieteria? Czy naprawdę nie wiedziałeś, jak będzie? Wypuściłbyś płytę, nie mając przekonania o tym, że musi być dobrze? Wiesz, ja to przekonanie miałem, że zrobiłem wszystko, co mogłem, ale nie miałem przekonania, z jakim to się spotka odbiorem. Na przykład wydawało mi się, że ta część liryczna płyty jest za ciężka na popularność tego materiału. Wydawało mi się, że taka beksa może być trudna do przeżycia dla wielu słuchaczy przyzwyczajonych do lżejszych piosenek. Nawet tych opowiadających o poważniejszych rzeczach, ale napisane lżej. No, ta piosenka rzeczywiście jest takim walcem mózgowym. To nie było moje mniemanie, znaczy nie tylko moje zdanie, ale też i Bartka, który jest producentem tej płyty. Obydwoje sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że te teksty nie należą do najlżejszych, a jednak okazało się, że śpiewają je starsi, młodsi. sam się dziwię, aż czasami niektórym rodzicom zadaję pytanie, co robicie w tym momencie? Czy na pewno dzieci powinny śpiewać te piosenki, czy nie dzieje się z nimi nic złego, kiedy słuchają na przykład, nie wiem, krótkich momentów skupienia albo beksy. Ale wiadomo, że w beksie dzieciom najbardziej się podoba jeden fragment, a w innych piosenkach podobają mi się na przykład śpiewające dzieci, zresztą w beksie też, więc może to jest taki magnes, który przyciąga tych najmłodszych do słuchania płyty, a starszych myślę, że tematyka, bo okazało się, że nie tylko ja tak myślę, ale wielu myśli podobnie. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, że się wydaje płytę, pod którą podpisuje się zespół, a kiedy wydaje się płytę, którą się podpisuje osobiście, to naprawdę jest inaczej? Inaczej się to odczuwa? Wiesz co, nie wiem, czy ja jestem dobrą osobą do tego, żeby to tak racjonalnie, tak od początku do końca dobrze, nie wiem, ocenić, stwierdzić. Ja przez 20 lat, będąc jednym z ludzi tworzących zespół Mysłowic, odpowiedzialność dzieliłem na pięciu, nawet jeżeli wszyscy mówili, że Rojek śpiewa o tym, albo Rojek śpiewa o tamtym, to gdzieś wewnętrznie czułem, że to nie tylko ja jestem za to odpowiedzialny, ale czterech moich pozostałych kolegów. W tym wypadku takiego dzielenia odpowiedzialności nie ma. Nawet fakt, że płyta została stworzona z pomocą producenta, nie pomaga w tym, dlatego że jest to płyta firmowana moim nazwiskiem. Cała odpowiedzialność spada na jedną osobę i to mogło się spotkać z ogromną falą krytyki, jak i też ogromną falą pochwał. Z tym, że ja do tego się trochę przyzwyczaiłem, robiąc festiwal. Dlatego, że uruchamiając OFFa, wziąłem to bardzo mocno na siebie. Świadomie tak wykorzystując tą jakby pozycję, którą udało mi się uzyskać będąc w różnych zespołach jako muzyk, starałem się ciągnąć festiwal z nie do końca popularną muzyką sam. Spotykałem się z różnymi reakcjami, od takich po co w ogóle i dlaczego OFF, a nie inaczej, po że to jest świetny pomysł i że to jest bardzo potrzebne. I przez te kilka lat przyzwyczaiłem się do brania odpowiedzialności za ten projekt, do trawienia krytyki i pochwał i było mi łatwiej z tą płytą. Ale myślę też, że musiałeś sobie, będąc w takiej pomiędzy opiniami, które czasami bywają skrajne, wyrobić po prostu coś, jakiś sposób ostatecznego rozstrzygania. Nie wiem, czy to jest w tobie, czy masz też zaufaną grupę ludzi, którzy pomagają ci podejmować decyzje, no ale musisz mieć jakiś mechanizm, który mówi, okej, tak ma być, koniec, tego chcę i tak będzie. No tak, no gdzieś to swoje wybory weryfikuję z różnymi ludźmi. Czasami oficjalnie pytając się, co o tym myślisz, a czasami podchodząc kogoś, żeby wypowiedział swoje zdanie, bo we wszystkich tych decyzjach nie ma stuprocentowej pewności, czy to dotyczy festiwalu, czy to dotyczy piosenek, tekstów. Nigdy nie mam stuprocentowej pewności o tym, że to jest właśnie to. Mam pewność, że to jest wszystko, co mogłem zrobić. Czasami mam uczucie, że może to nie jest wszystko tak, jakbym chciał zrobić po raz kolejny, ale na ten moment to jest to, co miałem do powiedzenia i to, co chciałem, to, co mogłem w tym temacie wykonać. I potem to już jest taka trochę dla mnie niewiadoma za każdym razem. To chyba po części wynika z takiego mojego już usposobienia. Poprosiłam cię o wybranie utworów z płyt, których słuchałeś chętnie w roku 2014. Wybrałeś Albarna. Wiesz co, to się bardzo jakoś tak ciekawie złożyło, że dla mnie przynajmniej jako fana z muzyki i fana zespołu Blur, że Albarn wydał płytę w tym samym czasie, też po blisko ponad 20 latach działalności w różnych zespołach. Ta płyta była chyba najczęściej słuchaną przeze mnie płytą w 2014 roku, ale nie tylko dlatego, że wyszła w tym samym czasie, ale po prostu dlatego, że to fajna płyta. I z tej płyty wybrałem utwór The Selfish Giant. To słuchamy. Celebrate the passing drugs. Put them on the backseat while they're coursing in your blood. Is there amongst us all walking down Argyle Street when the evening colors call? Damon Albarn, nagranie The Selfish Giant z płyty Everyday Robots. Artur Rojek jest naszym gościem. Wracamy do rozmowy. Pytanie jest proste, ale też jednocześnie najtrudniejsze. Jak to się robi? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że ja działam w dużej mierze instynktownie. Nie mam jakiegoś, nie wiem, sposobu na to. Nie stwarzam sobie jakichś specjalnych warunków do tego. Nie masz biurka z piórem? Nie, no mam biurko, ale nie wiem, czy to są specjalne warunki. Za każdym razem, kiedy sobie stwarzam specjalne warunki, to i tak z tego nic nie wychodzi, więc robię to w różnych miejscach, o różnych porach, traktując to jako zwykłą pracę. Tak też robiłem tą płytę, tak robię festiwal. Po prostu realizując też przy okazji oczywiście swoje marzenia, bo to są wszystko rzeczy, które są związane z marzeniami. Nagrać celową płytę, zrobić swój festiwal. Czasami brzmi, na początku brzmi to bardzo abstrakcyjnie, czy nagrać pierwszą płytę, jak tam ponad 20 lat temu. To brzmi abstrakcyjnie, ale gdzieś tam w historii życia okazało się, że każdą z tych rzeczy da się zrealizować, jeżeli się w nią silnie wierzy. To tak brzmi trochę patetycznie, ale tak jest. No to w takim razie zapytam od drugiej strony. Jak uniknąć rutyny, kiedy człowiek ma doświadczenia pozbierane przez 20 lat i teoretycznie mógłby właśnie stosować takie chwyty, które się sprawdziły po drodze? Ja czegoś takiego nie lubię. To tak mam chyba z natury, że jestem dosyć przekorny i wszystkie te takie łatwe rozwiązania mnie nie interesują. I nie, też nie interesuje mnie to, kiedy obserwuję kogoś i też nie interesuje mnie to, jak obserwuję siebie. Jak zaczynam wpadać w rutynę, to chyba nie do końca dobrze się czuję i takie rzeczy mnie nie kręcą. W ogóle kręci mnie coś, co jest trochę na przekór. Po prostu takie rzeczy z natury mnie interesują. A wasza relacja z Bartkiem Dziedzicem, która wyszła poza produkcję płyty, bo Bartek też z wami jeździł na koncerty, prawda? Był człowiekiem... Jeździ cały czas. Jest realizatorem dźwięku. Odpowiada za dźwięk, więc jak rozumiem, to jest relacja intensywna i trwała na tym etapie waszego wspólnego życia. To jest taka relacja męska, śląska przyjaźń, czy to przebiega na zasadzie innych emocji? Czy na przykład Bartek może ci powiedzieć... Zagrałeś dzisiaj beznadziejnie, albo śpiewałeś dzisiaj nie tak, jak powinieneś. Czy on jest takim człowiekiem na przykład, który może sobie pozwolić na to, żeby ci powiedzieć wszystko? Wiesz co, Bartek jest takim człowiekiem, który jest bardzo szczery i bardzo konkretny w swoich opiniach i stwierdzeniach. I my się, można powiedzieć, cały czas poznajemy. Zaczęło się od tego, że zainteresowała nas praca ze sobą, jako tak z czystego zawodowego punktu widzenia. Jego interesowała praca ze mną, mnie interesowała praca z nim. Jego interesowało to, że będzie miał do czynienia z kimś, kto ma jakąś już określoną formę i będzie i teraz może go zmienić trochę, a mnie interesowało praca z nim, dlatego że uważałem, że jest to jeden z niewielu ludzi w Polsce, którzy może wprowadzić dosyć dużą zmianę do tego, co wcześniej robiłem, jak byłem wcześniej postrzegany. I to od tego się zaczęło, a potem zaczęła się też taka znajomość na gruncie prywatnym, takim, gdzie poznawaliśmy siebie od strony swoich słabości i silnych stron. I ja cenię w nim to, że to jest człowiek o ogromnym talencie, a jednocześnie też o ogromnej pokorze i bardzo otwarty i szczery w swoich opiniach. Czasami przychodzi po koncercie i mówi mi, dzisiaj było słabo. Albo mówi mi... A wtedy co robisz? Obrażasz się, czy mówisz dziękuję? Nie, ja mówię... Zwykle dyskutujemy, ja się nie obrażam, ja nie jestem na tym etapie, ja już to robię tak długo, że ja się już nie obrażam z tego powodu. Być może gdyby to był mój trzeci koncert i ktoś by przyszedł i powiedział mi, że robię to, że to dzisiaj było słabo, to bym powiedział, że rzucam tą robotę, ale tak nie robię już teraz. A czasami mówi mi też, że dzisiaj było świetnie, albo dzisiaj było najlepiej, albo wiesz co mi się podoba? Podoba mi się, jak tańczysz na przykład. Czego na przykład nie robiłem wcześniej tak dużo, jak robię teraz. No więc różnymi opiniami się dzielimy. Zwykle są to rzeczy bardzo konstruktywne. On też jest jakby, oprócz tego, że był producentem płyty, jest realizatorem dźwięku, on jest też jakby w dużej mierze kreatorem tego całego projektu razem ze mną. Wiele jest jakby rzeczy, które wspólnie o których wspólnie rozmawiamy, które potem realizujemy. A co cię najbardziej zdziwiło, kiedy ruszyliście na trasę i ten materiał z płyty zaczął już wracać do ciebie w reakcjach publiczności? Wiesz co, to nie stało się wszystko tak od razu. Myśmy zaczęli grać w trasę w momencie, kiedy publiczność jeszcze nie znała płyty, bo pierwszy koncert graliśmy we Wrocławiu, płyta się okazała dzień później i te wszystkie następne kilka koncertów graliśmy jeszcze z taką dosyć nieosłuchaną publicznością, więc koncerty były fajne, wszystko fajnie funkcjonowało, ten cały koncept scenograficzny tego, jak wyglądaliśmy, jak te utwory zostały zaprezentowane, on się super sprawdził, natomiast publiczność na tych pierwszych 10 koncertach obserwowała, ale była skupiona. I to było fajne, że była skupiona, że słuchała. Nie była obojętna. A na następnej trasie publiczność już zaczęła śpiewać i były takie koncerty, że śpiewała wszystkie utwory, włącznie z tymi niesinglowymi. A potem okazało się, że oprócz tego, że śpiewa, to też płacze, co było w ogóle takie bardzo mocno poruszające, dlatego że po raz pierwszy poczułem, że oni się naprawdę z tym bardzo mocno identyfikują i wielu ludzi po prostu to wzrusza, więc jak już wyobraziłem sobie, że kiedyś koncert wcześniej taka sytuacja miała miejsce i sobie pomyślałem, że do czegoś takiego dochodzi, to zacząłem sam się wzruszać, więc... Ale muszę przyznać, że też się wzruszałam i to na koncertach twoich, ale także z powodu wzruszenia publiczności, a chyba najbardziej ugotowała mnie reakcja moich dzieci podczas koncertu na festiwalu. Dobrze, to ucinamy wzruszenia. Co zagramy teraz? TV on the Radio? Tak, tak, TV on the Radio. Jak na taką emocjonalną odsłonę, Careful You, to też jest bardzo emocjonalny numer. Don't know Careful You, TV on the Radio, tak nazywa się ten zespół, wybrany przez Artura. No właśnie, a jak ty słuchasz muzyki? I jak już znajdziesz muzykę i ci się podoba, to co się wtedy dzieje? Zaczynasz śpiewać razem z zespołem? Melodię sobie nucę czasami. No, jestem takim raczej oldschoolowym słuchaczem, bo lubię oldschoolowy nuci, tak? Znaczy tak, no ja tak przynajmniej myślę o oldschoolowym słuchaczu, że nuci sobie piosenkę pod nosem. A natręctwa, że na przykład jakiś utwór w kółko zapętlony przez wiele razy? Nie mam czegoś takiego. Ja też nie słucham w kółko tych samych utworów. Słucham dużo muzyki i te 5 utworów, które wybrałem, jak zadałaś mi pytanie, które utwory w ubiegłym roku sprawiały mi największą przyjemność, to nie miałem problemu z wyborem tych utworów, bo to były utwory z kilku ostatnich miesięcy, które rzeczywiście dobrze zapamiętałem. Z różnych powodów. Albarna przez to, że podobała mi się płyta TV on the Radio, dlatego, że będąc w Nowym Jorku w listopadzie w hotelu spotkałem Davida Sitka i akurat TV on the Radio grał koncert na Brooklynie. Ale podszedłeś do niego? Nie podszedłem. Zastanawiałem się, podejść, nie podejść. Okej, podejdę, ale co ja mu powiem? Nie podchodzę. No, to zawsze, jestem ale twoim wielkim fanem. A co mogą ludzie, kiedy do ciebie podchodzą? Panie Arturze, jestem wielkim fanem, tak? Czy tam Artur, jestem wielkim fanem? Tak. Mówią, jestem wielkim fanem, albo ta piosenka, panie Arturze, naprawdę podniosła mnie do duchu, a ja sobie myślę, może nie przesadzaj. Więc nie chciałem tego robić i nie podszedłem finalnie. Natomiast następnego dnia kupiłem ostatnią ich płytę, która mi się bardzo podoba, i utwór Careful You, to chyba singlowy numer, strasznie też wszedł mi do głowy. Z kolejnymi piosenkami miałem podobnie. Czy robienie festiwalu i to, że zacząłeś poznawać ludzi, którzy też gdzieś dużo zrobili w historii muzyki, przekonało cię, fajni ludzie zajmują się dobrą muzyką, czy można takie postawić taki znak równości, że jak zespół gra fajną muzykę, to też są to interesujący ludzie? Wiesz co, nie znam wszystkich, ale z tych to... których znam, i też nie znam ich dobrze, bo to, że na koncercie goszczę wielu fajnych artystów, fajnych, takich przynajmniej w naszej wyobraźni fajnych, którzy nagrywają fajne płyty, nie znaczy, że ja nawiązuję z nimi jakąś znajomość. Nie wiem, jacy oni są naprawdę. Tych, których znam, no to oni są odwrotnie proporcjonalni jeżeli chodzi o to, jacy są jako ludzie, czyli jaki osiągnęli w życiu sukces. Takim przykładem człowieka jest Jonathan Poneman, który jest niezwykle skromnym, a jednocześnie wielkim muzycznie w świecie muzyki człowiekiem. Cieszę się, że akurat podałeś przykład z popu, bo myśląc właśnie o wytwórniach, to od razu myślałam o Jonathanie. Ten pierwszy moment, w którym spotykasz, poznajesz Jonathana Ponemana i się okazuje, że potem przy twoim festiwalu to nazwisko i ta wytwórnia, artyści zaczynają się pojawiać. No to jest taki moment, kiedy można sobie powiedzieć, kurczę. No wiesz co, miałem taką... Super. No jako fan, to myślę, że nie wiem, czy ktoś, kto będzie tego słuchał, jeżeli teraz mu o tym powiem, to jest w stanie zrozumieć, ale jak byłem kiedyś w 95 byłem po raz pierwszy w Seattle i będąc w downtown, podszedłem do sklepu z napisem Sub Pop. Sub Pop wtedy miał sklep w centrum miasta i pamiętam, że jak zobaczyłem tą nazwę i zobaczyłem przez szybę ilość płyt, która się znajduje w środku, to miałem taką, obudziła się w mnie taka silna blokada i ja tam nie wszedłem do środka. Bo bałem się, że ten człowiek, który tam obsługuje w tym sklepie, zacznie się mnie coś pytać, a ja będę chciał powiedzieć, że w zasadzie chciałbym wszystko. Popatrzeć. Albo, że chciałbym popatrzeć, bo nie na wszystko jest mnie stać, więc tam nie wszedłem. 11 czy 12 lat później spotkałem Jonathana w mniej więcej w tym samym miejscu, kiedy już tego sklepu nie było. Spotkaliśmy się w kawiarni w Seattle i potem poszedłem do biura Sub Popu, gdzie poznawał mnie ze swoimi pracownikami i pokazywał mi biuro, co było dla mnie z perspektywy takiego fana, no mega przeżyciem, gdzie historia w pewnym sensie zatoczyła koło od takiego chłopaka, który boi się wejść do ich sklepu, bo nie radzi się, po pierwsze nie radzi sobie dobrze z językiem, po drugie nie radzi sobie dobrze z emocjami fana, po spotkanie z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za potężne zmiany w muzyce alternatywnej i w ogóle w muzyce. To było super. No Jonathan teraz przyjeżdża w zasadzie od 2009 roku, jest każdego roku na festiwalu. W ubiegłym roku Sub Pop miał swoją scenę. Jego osoba jest też odpowiedzialna za wiele z takich dobrych sytuacji, które się dzieją wokół OFF Festiwalu i myślę, że to będzie miało swój efekt w przyszłości. Future Islands, kolejny twój wybór. Czy będą na OFF Festiwalu? Wiesz co, no na pewno nie ogłosiłem ich za pierwszym razem. Bardzo bym chciał. To jest świetny zespół, zwłaszcza po płycie singles. Ja nie znałem ich wcześniej. Znaczy, słyszałem o zespole Future Islands. Mówił mi o nich kolega. ale dopiero kiedy usłyszałem płytę i dopiero kiedy zobaczyłem w necie w wykonaniu utworu Seasons, no to wtedy nabrałem przekonania, że to jest mega świetny zespół, na pewno koncertowo jest to miazga. Jeżeli by się udało, byłoby ekstra. Future Islands, nagranie zatytułowane Seasons, Waiting on You. Wybrane przez Artura Rojka, który jest naszym gościem. Nie chcę z siebie wydusić potwierdzenia, czy zespół zagra na festiwalu. Z pewnością w 2015 roku Future Islands przyjadą do Polski, bo niemożliwe po prostu, aby przeoczono taki zespół. Patrząc tak z boku na ciebie, wydaje się, że dosyć łatwo poruszasz się pomiędzy dwoma światami. Możesz być przytulony przez komercyjne media, ale też jesteś interesujący dla tych mniej komercyjnych. Na wielkim festiwalu zagrasz, ale też publicznie o festiwalu przyjmiecie jak swojego człowieka. Jak to się robi? I przede wszystkim, czy w ogóle istnieją takie dwa światy? Ja to odczuwam, że jest taki podział. Jest część, której można powiedzieć, że jest bardzo mocno popowa, komercyjna i część bardzo mocno alternatywna i undergroundowa. Ja mam swoich faworytów zarówno tutaj, jak i tutaj. Jeszcze nie wiem, z czego to wynika. Ja po prostu lubię piosenki, lubię melodię. Piosenki mnie poruszają, zostają w mojej głowie, gdzieś emocjonalnie są dla mnie istotne i zawsze tak było. Z jednej strony całe takie moje poważne zainteresowanie muzyką zaczęło się od zespołu Pink Floyd, jak byłem małym dzieckiem. Dlaczego tak kiwasz głową? Nie lubisz? Nie, no wzniosłam tylko oczy do góry, no to od razu nie znaczy, że nie lubię. Nie, uwielbiam do dzisiaj. No, ale to pewnie pierwsza płyta, tak? Czy wszystkie? Cała dyskografia? No wiesz co, te do czasu bycia Watersa w zespole, to tak, no. To ja przynajmniej w tamtym czasie. No one do dzisiaj są jakimś sentymentem dla mnie. Ja lubię te rzeczy. A z drugiej strony też jako na przykład później już, kiedy przeszedłem już przez całą falę zespołu Pink Floyd czy wczesnego U2, pamiętam też, że piosenki Italo Disco też nie były dla mnie w jakiś sposób odpychające. Dlatego jak w Szwecji wróciła cała moda na Italo Disco i pojawiło się kilku artystów, którzy do tego nawiązywali, ja tego słuchałem z sentymentem, więc wiele skrajnych rzeczy, o których można byłoby mnie nie posądzić jako dyrektora o festiwalu, ale... Mówiliśmy na samym początku i ty mówiłeś o tym, że kiedy zaczynaliście grać twoją solową płytę, to na pierwszych koncertach publiczność jeszcze jej nie znała, a potem to się zmieniało, ale zmieniały się też same koncerty. I nie tylko za sprawą publiczności, bo przecież pierwszy koncert, który mogłam oglądać, to był koncert bardzo taki surowy w oprawie, a potem właśnie to wszystko zaczynało narastać. Miałem taki od początku pomysł, że ta płyta powinna być jakimś konceptem od strony muzycznej, jak i też wizualnej. Zależało mi na tym, żeby łączyła ją jakaś idea, historia, zarówno jeżeli chodzi o tekst, o muzykę, o zdjęcia, o to, jak wyglądamy na scenie, o światła, o dramaturgię koncertu. To może nie jest takie idealne, jak myślałem o tym na początku. Z jednej strony nie starczyło czasu, z drugiej strony być może nie starczyło odwagi, ale jest to bliskie temu konceptualnemu myśleniu o muzyce, tak jak sobie to wyobrażałem na początku. Wcześniej też tak troszeczkę to starałem się robić. Może nie miało to takiej szerokiej widoczności jak teraz przy tej płycie, ale Lenny Valentino też było bardzo koncepcyjną płytą. Pewne płyty Myslowic, jak na przykład Zrozumiałem przy śniadaniu, też były bardzo koncepcyjne i na tej płycie też to tak chciałem, ale już bardziej szerzej. Bo to szerzej tutaj, i to chyba różni to zdecydowanie od czy Lenny Valentino, czy Myslowic, poszedłeś też w tak zwany show, chociaż mówię to zupełnie bez tego pejoratywnego znaczenia. Czy też mówię to po prostu pozytywnie, że można stworzyć też jakąś opowieść, odwołując się, czy też wykorzystując środki wizualne. I zastanawiałam się, kiedy pierwszy raz zobaczyłam na Openerze, na festiwalu Opener, ten taki właśnie błyszczący... Mnie w marynarce w cekinach. Ciebie w marynarce w cekinach, Kasię w sukni białej. No i że to wszystko nagle tak przeszło z tego takiego... Jestem tutaj po prostu i wam zagram do opcji, popatrzcie, jak dla was występujemy, to wymaga też rzeczywiście takiego jakiegoś powiedzenia sobie, ja tak chcę, ale w sumie dlaczego tego nie spróbować, prawda? Jeżeli na przykład całe życie było się spokojnie ubranym z gitarą chłopakiem, wiesz co, no czemu to... nie wskoczyć w cekinowy garnitur? No to miało coś wspólnego z tą przekornością, tak typu, że oczekujecie ode mnie tego, ale ja zrobię wam coś innego. Tak na takiej zasadzie to się działo. Ja wiedziałem, że to wzbudzi zainteresowanie. Jedni będą mówić, a Rojek w ogóle... oszalał i teraz gradicho w cekinach, a drudzy będą mówić, że to jest coś czego się nie spodziewali, że to jest fajne. No i tak było. To było celowe z mojej strony. Zrobimy teraz przerwę na muzykę. Perfume Genius to jest artysta, którego wybrałeś i kolejne nagranie, Queen. Czy to ma coś wspólnego właśnie z tą taką... Z przebieraniem się? Wiesz co, nie ma nic wspólnego. Perfume Genius był jednym z artystów w 2014 roku, który zagrał na OFF-ie. Niestety nie miałem okazji zobaczyć jego koncertu, ale jestem fanem jego ostatniej płyty. Uważam, że to jest chyba jego najlepszy materiał. Don't you know you're queen? Yet. Even flower bloom at my feet. Don't you know you're queen? Cracked, peeling, riddled with disease. Don't you know me? Don't you know me? Perfume Genius w nagraniu zatytułowanym Queen, a w naszym studiu Artur Rojek, który minę ma już nie tęgą, bo zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo blisko, naprawdę bardzo blisko, pytanie, które wisi w powietrzu. Co dalej? Dokąd się zaprowadzi twoja przekora? Teraz co się wydarzy? Nie wiem, to ja ci poza tym, że festiwal działam, będzie... Działam instynktownie, to nic, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, jaki kiedy instynkt mnie popchnie do kolejnej rzeczy, przynajmniej tutaj mówiąc o rzeczach zawodowych. Znaczy ja się nie spodziewam jakichś kolosalnych zmian. Myślę, że będę robił dalej to, co robię. W tym roku po raz 10 odbędzie się OFF Festival pomiędzy 7 a 9 sierpnia, na który was wszystkich zapraszam. Poza tym będę chciał nagrać kolejną płytę. To tyle. W roku 2015 już zostanie nagrana? Będę chciał nad nią rozpocząć pracę. W zasadzie już trochę nad nią rozpocząłem pracę i nie wiem, ile to czasu mi zajmie. Ale nagrywasz ponownie z Bartkiem Dziedzicem? Tak, tak. Pracujemy razem. Ta współpraca naprawdę się sprawdziła. No to życzę ci tego, żeby życie cię zaskakiwało. Ty lubisz zaskoczenia, bo to, że robisz coś na przekrót, nie oznacza, że lubisz być zaskakiwany. Lubisz być zaskakiwany, czy jesteś człowiekiem planu jednak bardziej, uporządkowania przyszłości? Wiesz co, ja to tak średnio lubię być zaskakiwany. Tak właśnie myślałam, że ty tak na przekór, ale nie lubisz niespodzianek. Zwłaszcza jeżeli, prawda, to są jakieś takie bardzo poważne zaskoczenia. Ja nie mówię o... Ja lubię być zaskakiwany, nie wiem, dokonaniami innych artystów. Lubię być zaskakiwany w sztuce, ale tak w życiu to nie za bardzo lubię być zaskakiwany. Ja też zresztą też nie jestem człowiekiem, który aż tak mocno zaskakuje życiowo. Bardziej staram się, żeby to były zaskoczenia zawodowe. A widziałeś film, w którym występuje Nick Cave? Widziałem, nie w całości. Bo ten film też tam przynosi, poza wieloma dowcipami moim zdaniem, taką sytuację, w której właśnie Nick Cave jest takim uporządkowanym człowiekiem, że siada codziennie do swojej maszyny, pisze kolejny wiersz, powstaje kolejna piosenka i w ten sposób toczy się jego życie. Ale pamiętam, że jak pisałem teksty, to czytałem jakiś wywiad, w którym on o tym mówił. Ta sentencja o tym, że przychodzi do pracy i siada w tej robocie jak w normalnym biurze i pisze te teksty przez 8, czy te historie przez 8 godzin, długo mi to towarzyszyło. Za każdym razem, kiedy wchodziłem do swojego biura, to sobie myślałem właśnie o tym, że Nick Cave właśnie robi to samo i że to jest tak naprawdę normalna robota, a nie żadna tam nawiedzona sztuka. A gdyby ktoś cię poprosił o piosenkę na zamówienie, to byś się podjął? Znaczy ja się podejmowałem takich rzeczy, tak. No ale to też jest normalna robota. Artur, czy zgodziłbyś się napisać piosenkę opisującą trójkę? To byś napisał? Wiesz co, znaczy nie wiem, akurat nie... Hymn trójki. Ja bardzo lubię trójkę i jeżeli chodzi o radia, to słucham trójki i jeszcze słucham programu drugiego. Natomiast szczerze powiedziawszy, gdybyś mi zadała taki temat, to na ten moment ten temat nie powoduje we mnie gęsiej skórki. Napisanie piosenki. Z tym bywa różnie. Natomiast zdarzyło mi się napisać słowa do piosenki, do bajki pod tytułem Rodzinka Robinsonów. Jak ci ludzie, którzy odpowiadali za tą polską wersję tej bajki, zaproponowali mi to od razu pomyślałem, że to jest interesujące. I poczułem to od razu, że okej, napiszę tę piosenkę. Tak samo jak napisałem jakąś piosenkę, która była hymnem polskiej ekstraklasy. Też mi się wydawało to interesujące. Ale zakończymy utworem, którego nie napisałeś. To twój wybór. Szczerze mówiąc, na twojej liście... Szkoda, że nie napisałem takiego utworu. Jedyny wykonawca, którego dzięki tobie dzisiaj poznałam i bardzo ci chciałam podziękować, bo szczerze mówiąc, wcześniej na niego nie trafiłam, a cały dzień spędziłam sprawdzając w internecie, jak gra i co. To będzie Sunlux. Piosenka pod tytułem Easy. A skąd go znasz? Bartek mi go kiedyś polecił. Bartek Dziedzic. Artur Rojek był naszym gościem, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Aha, i jeszcze przypomnienie, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć spis wszystkich piosenek, które dzisiaj zagrały, także tych, które zaproponował Artur Rojek, a na Facebooku można nas znaleźć przez PS Gra, wpisując to hasło tajemne do wyszukiwarki. Dziękuję także w imieniu swoim. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil wydawał program, a realizowały Ania Regulska i Iwanka Kunewa. Do usłyszenia! Easy, pull out your heart to me now. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 21. Józef Magnor siedzi w szynku u widucha i pije piwo z czujkiem. Jest wtorek, 20 września 1921 roku. Od powstania minęły 3 miesiące. Od plebiscytu 6. Granicy ciągle nie ma. Czujk to dobry kamrat Józefa. Walczyli razem. Na imię ma jeszcze Adalbert, ale wszyscy mówią do niego Czujk. Gdy zmieni imię na Wojciech, wszyscy nadal będą na niego mówić Czujk. Na Józefa niektórzy mówią Józef, inni Zefel, a na grubie młody Magnur, żeby go odróżnić od starego Magnura. Ernst ma już rok. Ciało, które kiedyś było Augustem Lomanią, gnije w grobie. Szynk należy do widucha. Widuch nie lubi się z czujkiem, ale piwo trzeba gdzieś pić, a klient jest klient, więc się nawzajem znoszą. W tym samym czasie, tylko 30 lat później, Stanisław Gemander ma 4 lata. Bawi się blaszaną ciężarówką. Melania Gemander czeka na swojego męża. Mąż Melanii Gemander wraca do domu. Bardzo późno. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Bolesław Bierut. Mąż Melanii Gemander ma na imię Joachim. Jest mężem Melanii od 1944 roku. Pobrali się wiosną, a potem Joachim poszedł na wojnę. Wcześniej spłodził syna, który w akcie urodzenia został zapisany jako Peter. Potem zostanie Piotrem, a mówić nań wszyscy będą zawsze Peter. I dla Nikodema będzie ujkiem Pytrem. Joachim codziennie zjeżdża na dół w kopalni Delbrück. Wierci otwory strzałowe, podcina ścianę węgla, ustawia zapalniki czasowe. Biorą go do wojska, przeszkolony już jest. Od czerwca 1941 roku, ale do tej pory reklamowała go kopalnia. Ta sama, która w poprzedniej wojnie wyreklamowała Józefa Magnora. A teraz wzięli Joachima Gemendera. Jest styczeń 1945 roku. Joachim Gemander służy w Sechsfestungs Stammtruppen, czyli w 6. kompanii fortecznej w 88. korpusie armijnym w Holandii. Gela w tym samym czasie i w tej samej chwili czeka we wielkiej biblijnej kolejce na zaokrętowanie na pokład MS Walter Rau. A Ernst Magnor ukrywa się przed poborem do Volksstrumu. Joachim Gemander jest amunicyjnym starego CKM-u w bunkrze. Podtrzymuje dłońmi taśmy z nabojami. wyciągane przez żarłoczny karabin maszynowy. W bunkier uderza pocisk wystrzelony z amerykańskiego działa i Joachim traci przytomność. Aby odzyskać ją jako amerykański jeniec, co natychmiast poczytuje sobie za wielkie szczęście, bo oznacza to, że wojna skończyła się dlań szczęśliwie. W tym samym czasie, tylko później, dziewczyna wymyka się Nikodemowi. Zimą 1946 roku Joachim wraca z niewoli piechotą. Wraca z niewoli na kopalnię, która teraz nazywa się Makoszowy. Zjeżdża w dół tych samych szybów. W głąb mnie zjeżdża. Zjeżdża na poziom 300. Płodzi też drugiego syna, Stanisława Gemandera, który z córką Geli i Ernst Magnorów Natalią spłodzi Nikodema Gemandera. Któremu wymknie się dziewczyna. Odjedzie autobusem, nie spojrzawszy na Nikodema, choćby przez ramię. Jest rok 1951. Joachim późno wraca do domu. Ma na piersi ranę. W pierś uderzył Joachima kamień. Kamień z wielką siłą wyrzuciła eksplozja dynamitu. A Joachim zbyt wcześnie wyszedł zza zasłony, zaraz po pierwszym strzale, bo myślał, że tylko jeden strzał będzie, i uderzył go kamień wyrzucony przez drugi wybuch. Prawie jak na wojnie, tylko pod ziemią. W tym samym czasie, tylko 48 lat później, Nikodem stoi w Knurowie przed szpitalem rejonowym, który kiedyś był lecznicą bracką. Ma 20 lat i pali papierosa i boi się tak, jak się jeszcze nigdy w życiu nie bał. Nikodem już wie, że jego dziewczyna miała wypadek. Nikodem czeka na karetkę, która ją przywiezie. Do knurowskiego szpitala karetka przywozi dziewczynę Nikodema. Światła mrugają niebiesko. Nikodem biegnie za noszami, na których wiozą jego dziewczynę na izbę przyjęć. 4 lata później dziewczyna stoi z Nikodemem w kościele w Gierałtowicach. Nie stoi w miejscu, w którym stała kiedyś Gela Czoik, biorąc ślub z Ernstem Magnorem, bo w latach 60. ołtarz się przesunął ku przodowi. Ale kościół jest ten sam. A potem Nikodem odchodzi od tej dziewczyny i od Weroniki. Wymyka się dziewczynie, która została jego żoną i matką jego córki. Jedzie Land Roverem do Katowic, do mieszkania innej dziewczyny. Józef zaciska dłoń na łóżku kufla i przez chwilę rozmyśla. Uderzyć Czoika w łeb tym kuflem czy nie? Nie uderza jednak. Wie, że nie może. Nie po tym, jak stracił na poważaniu, bo nie zabił Gilnera. Nie dał zabić Gilnera. Śmierć Lomani pozostała niepomszczona. Wszyscy wiedzą, że z Józefa żaden Polak. Dopija piwo. I Franz mi godał, a że nawet po niemiecku nie musisz godać. Jum inosz kolorze, ale takie chłopcy jak my też dupium. Nasze chłopcy ze gruby, gada dalej człowiek, pociągając piwo. Józef płaci 50 fenigów za piwo marki Skobel i wychodzi z szynku Widucha. Człowiek dalej snuje swoją fantazję o dziewczynie, do której można po prostu przyjść. Nie uważa, by ta historia była prawdziwa, gdyż jest zbyt piękna, a nauczony jest przez życie i wychowanie, że piękne historie nigdy nie bywają prawdziwe. Upaja się pięknem opowieści, w którą nie wierzy. O dziewczynie, do której mogą po prostu przyjść nawet tacy chłopcy jak on i pokochać się z taką dziewczyną. Nawet nie trzeba po niemiecku mówić. Człowiekowi bardzo brakuje miłości fizycznej, i również dlatego chodzi do powstań. Strzelanie jest prawie tak dobre jak kochanie. Potem Czoik pozna matkę Geli Czoik, która nie jest jeszcze matką Geli Czoik, kiedy ją poznaje, ale niedługo nią zostanie. I przez 17 lat będą szczęśliwi. Starszy przodownik Wojciech Czoik z rodziną, a potem już nie. Lecz jeszcze kując kilofem skałę w kamieniołomie w głównej filii sieci obozów Mauthausen-Gusen, Wojciech Czoik przypomni sobie, że była taka dziewczyna, do której można było po prostu przyjść i pomyśli o niej ciepło, chociaż nigdy u niej nie był, a potem przypomni sobie, co się z nią stało. Józef wie, że to ona i nie wie jednocześnie. Józef nie rozumie, co się z nim dzieje. Chce się dowiedzieć, chce być pewien i nie chce zarazem. Józef nie wie, że kocha Karolinę. Ciało Józefa kocha to, co zawiera się w ciele Karoliny, a więc całą Karolinę. Józef jedzie do Gliwic, bo chce zabić Karolinę. Bo chce Karolinę posiąść i tego również nie wie, że chce ją zabić i posiąść. Józef jedzie zdradzony, ośmieszony, jedzie bo musi. Jedzie tak, jak węgorze płyną do Morza Sargassowego. Inaczej, a jednak tak samo, gnany tą samą mądrością biało-zielonego boga lodowców. Dziewczyna wymyka się Nikodemowi. Nikodem wie, jak mógłby ją zatrzymać. Wie dokładnie, co powinien zrobić, ale nie umie tego zrobić. Józef wie, że musi tam jechać i wie, w którą stronę. Józef Magnur jest tą siłą, która go pcha w stronę domu z wieżyczkami przy Kreidelstrasse. Józef Magnur jest mięśniami, które obracają pedałami roweru marki Wanderer i kurczącym się dystansem między nim samym a domem z wieżyczkami przy ulicy Kreidelstrasse. Józef jedzie. Nikodem stoi na przystanku. Dziewczyna nie ogląda się za siebie. Nikodem patrzy za autobusem, rozważa, co czuje. W innych epokach ludzie odczuwali inaczej. Zgodnie z liniami społecznego konsensusu, mówi sobie samemu Nikodem. To tylko endorfiny, nie ja. Józef Magnor rzuca rower w krzaki. W oknie Karoliny światło. Józef wspina się po rynnie, powoli, chce być cicho. Zagląda przez okno. Spodziewa się tam zobaczyć Karolinę z mężczyzną, jednak jest sama. Józef puka w cienką szybę okna Karoliny. Karolina podchodzi do okna, widzi Józefa i nie chce, żeby tu był tego wieczoru. Verschwinde, mówi. Józef chwilę trwa na balkonie pod oknem Karoliny, jakby jej słowa do niego nie dotarły, ale trwa, bo właśnie do niego dotarły i coś się w nim dzieje. W Józefie, czego jak zwykle nie rozumie i nie próbuje rozumieć. I właśnie dlatego dzieje się to w nim od razu i z wielką siłą. Józef Magnur, prapradziadek Weroniki Gemander, wie, gdzie uderzyć, aby okno otwarło się bez wielkiego hałasu. Skąd to wie? Wie to z kopalni. Nie zastanawia się. Wie. Wie, bo przez całe dorosłe życie zmaga się z techniką. Józef wie, gdzie uderzyć, i tam właśnie uderza. I wątła mosiężna skówka pęka i okno przed Józefem stoi otworem. A Karolina jest przerażona, gdyż dzieje się coś, nad czym nie ma kontroli w sferze, w której przywykła do kontroli całkowitej. Józef wchodzi do pokoju. Nie wie, co zrobić. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT.